Formularza na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Na zegarku jest czwarta. Trójka budzi. Na pewno dla wielu z nas to ważna noc, dla wielu z nas jest to szczególny weekend i wyjątkowy czas, który celebrowany jest na pewno z większym zastrzykiem emocji niż inne piątki, soboty, niedziele czy poniedziałki. Przed nami, szanowni państwo, dwie kolejne godziny w programie trzecim Polskiego Radia w sobotnim wydaniu Trójka Budzi. Będą państwo i będziemy my. Irena Dan przy konsolecie, przy mikrofonie Michał Grabkowski. Sprawmy wspólnie, aby to nasze dzisiejsze spotkanie również było nadzwyczajne. Thank you. Zjawiska są rozmaite. Są zjawiska meteorologiczne, są zjawiska fizyczne, są zjawiska paranormalne, zjawiska naturalne, ale występują również zjawiska muzyczne i one są ciężkie do wytłumaczenia, porażające swoją abstrakcyjnością i one istnieją. Lubimy, kiedy tworzą się znienacka, a kochamy, gdy występują na antenie radiowej. Thank you. Thank you. po stronie generowania brzmień elektronicznych i syntezatorowych Sam Shepard, znany jako Floating Points. Pharoah Sanders, saksofon tenorowy, no bo jakżeby mogło być inaczej. No i London Symphony Orchestra, londyńska orkiestra symfoniczna jako, i tu bardzo brzydkie słowo, tło, ale umówmy się, drodzy Państwo, teraz, że pisane przez największe T, jakie możemy sobie w tym momencie wyobrazić. Mm-hmm. To absolutne dzieło, z którym nie można zrobić tego, co ja dziś z nim zrobiłem, czyli wyciąłem 3 fragmenty, poczęstowałem nimi państwa i zabieram, i chowam. Pewnie do następnego razu. Promises to najwyższej próby doskonałe danie, które trzeba konsumować w całości. Od pierwszego A do ostatniego Z. A może w sumie to i dobrze, że narobiłem państwu tylko apetytu, ale na pewno niespecjalnie chciałbym teraz państwa wybudzać, bowiem saksofon przejmuje ktoś inny. Thank you. 25 minut do godziny 5. Trójka budzi. Dzisiaj bardziej jazz niż bass. Taki przydomek audycji na ten szczególny dla nas sobotni poranek. No i Międzynarodowe Towarzystwo dzisiaj z nami. Hakon Kolsztat z Norwegii, Avishai Cohen z Izraela. חומל חלוני אל קולך כי ערב מנפשי קלעת בחורף בעוזבך מעוני אל קולך כי ערב מנפשי קלעת בחורף בעוזבך מעוני זמרי ספרי ציפורי היקרה מארץ מרחקים נפלאות הגם שם בארץ החמה היפה תרבה נהרות התלאות הגם שם בארץ החמה היפה תרבה נערות התלאות הירד כפנינים הטל על החרמון עם ירד ואיפול קדמה ומה שלום הירדן ומימה ובירי ושלום כל הערים הגבעות ומה שלום הירדן ומימה ובירי ושלום כל הערים הגבעות ואחי העובדים הזורים בדימה הקצרו ברינה אומר מי ייתן לי עבר ואהבתי יולרת ביאנץ השקד את אומר מי ייתן לי עבר ואהבתי יולרת ביאנץ השקד כבר קלו הדמעות, כבר קלו הקיצים ולא הקיץ הקץ על יגוני שלום רב שוב איך ציפורי היקר צהלים הקולך ברוני שלום רב שוב איך ציפורי היקר צהלים הקולך ברוני צהלים הקולך ברוני צהלים הקולך ברוני ja to lech wołony. Oczywiście, jeżeli Państwo mają ochotę na kontakt, a widzę, że już coś się dzieje, no to można użyć adresu mailowego michał.grabkowski@polskieradio.pl. Można zajrzeć na Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Avishai Cohen, urodzony 51 lat temu w Kabli w Izraelu, utalentowany jazzowy basista, aranżer, kompozytor. A tytuł tej kompozycji: Dark Nights, Darker Days. Avishai Cohen z Izraela. On jeszcze ze swoim zespołem wróci dziś na antenę do godziny 6:00, obiecuję. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Pan Paweł pisze, że no niestety się spóźnił, ale już bierze się za malowanie pisanek. Pani Kasia z Chicago cieszy się, że znowu jesteśmy wszyscy razem. Pani Anka się wita, pan Karol się wita. Ale myślę, drodzy państwo, że ilu z nas by nie pisało i ilu z nas by teraz nie słuchało programu trzeciego Polskiego Radia, to jestem pewien, że wszyscy tak samo odczujemy teraz te emocje, które przecież towarzyszą nam od tylu lat, kiedy słuchamy tego nagrania. Well, 3 minuty do godziny 5. Państwo już na nogach, już rozpoczynają prężny dzień. Trójka budzi bardziej jazz niż bass, ale też bardziej od tego jazzu uciekać dzisiaj będziemy i bardziej słuchali niż mówili, bo te dźwięki nie wymagają żadnego komentarza. The sweetness of the grave.